أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ولما جاء موسى لميقاتنا دا پرون سره مناسبت واضح ده پرونی سبق کې تیر شو چې کله فرعون هلاک شو الله جل جلاله موسی علیه السلام سره وعده کړی و د کتاب چې اتکاب وو کې او چلاب وو کې دا الله سره د مناجات لپاره او موسی علیه السلام خپل خلیفہ هارون علیه السلام ورستو پرې هو اس اللہ نے خبر ذکر کئی چی ہر کلا موسیٰ علیہ السلام زمن دا میکات دا وقت مقرر چی کم عبادت دا پارا وقت مقرر دا غی دا پارا را گئی او اخبال عمال روا تیم برابر کا چلائے برابر کا وکلمہو ربو او اللہ جل جلالہو دا موسیٰ علیہ السلام سران کلام او کو خبرې وکړي الله جل جلاله خبرې وکړي نبی ته کې اوسو خبر یاد وساته چې خبرې د الله جل جلاله د الله صفت ته الله خبرې کوي او موږ تاسو خبرې کوو خدای الله خبرې اغه د الله د شان مناسب دي زموږ استادو بشان دي زموږ استادو خبره د وحي په یو ټکړه باندې مړای کې هغه ترتره پیدا کیږي چرا پیدا کیږي هغه سره حروف پیدا کیږي اصوات پیدا کیږي د الله جل جلاله خبره دا انسانانو په شان دي نه لیسه کمیس دي شي قران کې براش بس دومره کې د ساده خبره کول دا د الله صفات څنګه دې کمایې نه کول شي دایو عقیده دلته کلام مراد او کلام متکلمین دي ته وي یو انسان تا د بل شی پیدا ورکول باغې سره چې پیدا ورکول شي په کوم طریقې کار سره هغه ته کلام ویل کیږي اوس د الله جل جلاله کلام څنګه دې نماز ته وي دا عقیده ساته چې بس الله متکلم دې بلا کیف بلا جهته دا اللہ دا شان مطابق کلام ما بیهی افادت ما بی علمیهی دا کل علم کہ چکا میں خبری وی اغبلتا منتقل کول دا غیب پیداور کول ایتا کلام وی دا دا اللہ سپر یو خبر دویم خبر اللہ چی موسیٰ علیہ السلام سر اللہ خبری اغا کڑی وی نو اغا سنگوی بلا واسطه وی کبی بغیر دو واسطه وی ڈاریک وی او کنب کو واسطه دو پرشتی باندی نو دا یادو ساته موسیٰ علیہ السلام سر خبر شوی وی یو پیر مخیم چکل اللہ و تا پیغمبری ورکولا رابشی صورت توحا گی او یو دا چکل و تا اللہ تورات ورکو نو دام خبر شوی دا طول خبر بلا واسطه وی ڈاریک ابران زین ترازی اللہ ای نکلے دلی دلی دلو مسئلہ رازی نو دلی دلو سکی پیاد دو اوری دلو سکی پیاد داگے دا محول کی پیاد ذکر شوی دی چھ موسیٰ علیہ السلام باندے گیر چا پیرنا اللہ تعالی ور یزر آوستی دا زناور حیوانات میوانات لبی شو برا آنشا و پرشیو لی دو ملیکی و لی دلی دا اقلامو چې کم سره لیکل کیږي داغه اوازونه اوریدل نو ماحول ذکر شوی والله تعالی علم ار ماحول کې چې به بهر حال دومره خبره یقیني ده الله وی دی وکلمه ربه الله ورسره کلام او دا کلام بغیر د واسطه او هم معتزله وی بلا واسطه نو د پرشتي په واسطه دا خبره غلطه او بعضی حنابلا غا دیت رب تطلی جده انسانانو پشانتی حروب او خبری او اسوات او دا خبرم غلط حروب او اسوات صحیح خبر ادارا چه بس اللہ ورسر خبری کڑی دخپل شان مطابق دا اللہ خبر دی انسانانو پشانتی دی بلا کیب بلا تشبیح بلا جهت دی یو خبر ادارا هر کلچ موسیٰ علیہ السلام دا اللہ جل جلال وہ خبری ووری دن داغی او انتہائی مزر یاد ساتھ دا اللہ دا کلام انتہائی مزر جمونگا تاس دیو کس دا محامق ناس دی خبری بوری دا ہر طرف نا دا موسیٰ علیہ السلام دا بدن پٹول بدن کی داغی او لذت یو مزر مخصوص شو جمونگا اس دا خبری اسڑے سر پغوت ہو رکن دا اللہ خبری رسل انتہائی مزر مخصوص شو موسیٰ علیہ السلام دا اللہ سراسم پیغمبر عشقو نور محبت پیدا شو دا محبت په سمندر کې انتهایی ورغرق شو د دغه محبت په تقاضا باندې موسی علی السلام د الله نه یو بل سوال وکړ رب ارینی انظر الی اے رب زما ما ته ځانو خای چې زتا او وینم زتا تا دا سوال یې وکړ عاشق په تقاضا باندې خدای په پر دو پر ملن ترانی کما هرگز په دنیا کې نشری تما هرگز په دنیا کې د دنیا راتګ ورسره وایي تما هرگز په دنیا کې نشیلی دي خو یو خبره ورته وکړه دا مخامخ غر دی زبیر غر یا بل غر هر یو غر چې خو یو غر ورته یاد کو چې دې ته وره فإن استقر مقامه فسوف تراني زدتا ښکارا کوم ځان نو کده په خپل زبانې تجلی په کومه هغه خپل روحانيت ته تخم طاقت ته تخم ذات ځان خیمه کچره دی پخپل زیبان دی برقرار پاتی شنو پسو پترانی تب ماوی دی تب یا مالی دیشی تب ماوی دی فلما تجلل هر کلچه اللہ تجلی اکلا اخپل زان زاہر کو تجلی اکلا رب و رب موسیٰ علیہ السلام لی جبل غرقا جعلہو دکا و خر موسیٰ سائکا او گرزی دا اغا غرق وی ګرځاو دې تجلی اغر لرا دکا ریزا ریزا ریزا ریزا وخر موسی سائقا او موسی علیہ الصلوۃ والسلام پرې ورته بے ہوش دي دې کې سو خبرې دا وره دا خپل لفظي ترجمه لومبنه جمله کې خبر ادا دا موسی علیہ السلام سوال کو رب ارینی انظر الی دا ما ته ځانو خې چیزتا تا اوور نو دا خبرم معلوم شوا چی دا اللہ دا ذات لیدل ممکن دی خو پا دنیا کی واقعی نی دا مسئلہ کی دیار ساتے ہاں دا دا اللہ لیدو بارا کی دا احل سنت صحیح عقیده نا دا جمہور احل سنت دا اللہ لیدل ممکن دی خو چا تا واقعی نی دی اللہ چا پا دنیا کی لیدلے نلے او پا ممکن بانی سا دلیل لے نو سالے دا آغا کار سوال کئی چی آغا کی دیش چی کل موسیٰ علیہ السلام دا اللہ نا سوالو کو چی خدای ما تزانو خیل نو آغا سوال سالے کئی چی آکار کی دینا ممکنو کارو نسو سوالو نگی چیزا تا ملک دا اسمان مالا رکھتا کاما تا پتا چیرے نشی رکھتا کول تو دا سی تا کار سو کئی چیزا تا مالے اپن ٹانٹی رالا نو ما تا پتا چیرے دا کارو کولیش چی کم کار کے دیشی و ممکن وی نو سوال دا غی کولیشی نو د موسی علیه السلام سوال کول په دې باندې دلیل دی چې د الله دیدار په دنیا کې ممکن دی او واقع نه دی ځکه موسی علیه السلام تم نه دی واقع او نه د بل چا باره کې په دنیا کې ثابت دی چې په دنیا کې خدای چالي دی دی په دې سترګو باندې ځکه د خو په اعتبار سره د زړه په اعتبار سره رؤیت قلبی د زړه په اعتبار سره لیدل چې انسان او دی نو هغه کې دی شي خدا اسی نشی کے دے پریشتر گو بانے اللہ چالی دلے نرے نو دا خبران دا عقید دا او پری بانے یو دلیل دا دے او پری بانے نور دلائل مشتے انشاءاللہ خیرت کی بدا اللہ دیدار کی گی اخرت کې ممکن هم دی واقع هم دی او پاگی بانده بلا دلائل دی روز مخ که ما ذکر کردیو صورت بکره که ما ذکر کردیو ومسی پارک که لا تدرکو هل افسوار که ما ذکر کردیو دل تا ذکر کولو تا ضرورت دیشت او یو دلیل ذکر کوم صورت قیامه که بس پارشی وجوه یوم اذن ناظرہ الى ربها ناظرہ مخونه واللہوی کرو تازی او چا تب بولی الى ربها ناظرہ پل رب تب کتن نو قیامت کی ممکنم دے واقعیم دے هر انسان بدا اللہ دیدار دے نو دا خود دیدار مسئلہ و دنیا متعلق و دا آخرت مسئلہ نو خدای پاک موسیٰ علیہ السلام تووی لن ترانی تا ماہر گز نشلی دے گورا خدای پاک و تداؤنوی چی لن ارا زلی دے نشم و تاوی تمی نشلی دے مطلب دارے چی دی وقت کی دنیا کے تاکی قابلیت نشتا تاکی آنگا استعداد او صلاحیت نشتا ستا پستر گو کیا گا طاقت نشتا چی ماہوگی نی لن ترانی تا ماہر گز لی دے نشم یعنی دنیا کی قابلیت نشتا آغا استعداد و طاقت نشتا آخرت کے والا اختلا حقیقی سترگی کلاو کی بیاب ہوئی دین جانا معتزلہ یو خبر اگئی دا یو باطل اپرکت تیرشوی دا آغای ہوئی دا اللہ دیدار ہمیشہ ہمیشہ نشکی نو دنیا کیون آخرت ذکر خدای پاکیلی لن لن دا آئندہ زمانی دا پر رازی او تاکیب دے مضبوط حکم دے ہر گز مالی دے نشک وی دا تابید دے ہمیشہ ہمیشہ نمون وطوائیو دا تابید دے پارا نرے دا ہمیشہ والی دے پارا نرے لن پارا بے که دا تابید دے پارا مستعمالی گی دا تاکید دے پارا دلتا که تاکید دے و تاکید پہ اعتبار دو دنیا دے دنیا کی تمالی دے نش او آخرت کے پاگی باندی ما دا صورت قیامت دلیل ذکر دا دو دنیا پہ اعتبار سرون دا دے دا مطلب نرے سنگا چه معتزلہ غلط خلق آئی دا خبر اکی چه ہمیشہ ہمیشہ خدای اڈولی دے نشی دا غیل خبر غلط رکنشو لی دے ممکن نوی نو موسیٰ علیہ السلام بے سوال کوئی دو موسیٰ لکھو خیار ندی موسیٰ علیہ السلام خیار انسان و پیغمبرو چه هر کلی اغس سوال کونو دنیا کی ممکن دے او اخیرات کی واقع دے دا غیل استدلال کل دا دے آیتنا دا غلط دے خان دا دے آیتنا پا غلط طریقہ باندے دلیل نیسی و دے که دا غیل پر حس دلیل اغنشت نو لن دا دے پر آیت باتا بلن پیش کر لکه ګور د يهودو بارکه وي ولن يتمنوه ابدا دې هرگز د مرګ سوال نه کوي دا مطلب یې نه دی چې همیشه همیشه به د مرګ سوال نه کوي همیشه همیشه ولې چې جهنم تلل شي دا کافرانه يهوديان نو ان تکي به وي کنه به وي چې يا ونادو يا مالك ليقضي علينا رب دا فرشتي ته به وي دی رب ته دی وای چې په موږ باندې فیصله وکړي چې به وي فرشتي دا چې خدای ته وای نو کده دی دا مطلب و ولی تمنو خو ابدا دی هرگز دمر تمنا نشی کولی نو پکار دیشی اخیرت کم نشو کولی حالانکہ اخیرت کی با تمنا کئی نو دلن مطلب دا نده چی همیشه همیشه ما نشی دلی تده مطلب دا دی چی هرگز یعنی دنیا کی مالی دی نشی دا اخیرت دا دی سرس تعلق نشتا دا اخیرت برا کی حدیثو کی مراغلی پیامبر علیہ السلام پر مالسنگا چی تاسو دستوار لسنی سپومیتا بورا او اغوین پاگی کسی بیڑ او ازدحام نجوڑا وی تو دک کرنگی بتا سخبل ربینی ولیکن اندر الالجبلی لیکن او بورا دے غرد نو موسیٰ علیہ السلام غرد قتل نو حدیث کی رازی خان حدیث کی رازی پیغمبر علیہ السلام اوپر مل دا آیاتی اولوستو پیغمبر علیہ السلام او چکل ہے دا آیات اولوستو نو پیغمبر علیہ السلام پر مل حاکزا واشار بیس بائیں اخبل گوتو سر ایشار اکلا او دا غټ غوت روان استا او دا اغه دا طرف په د کچه غوت په سر باندې کې خودو او پیغمبر علی السلام او پرمای چې دومره قدرت تجلی او خپل رڼا الله تعالی دې غر تخاره کړ او چې څنګه غر تخاره کړ نو هغه ټوکړي ټوکړي شي پورا دا الله ځان تخاره کړي نو دومره قدرت تجلی به وکړ نور علماء پکې اقوال ذکر کړی دي چې سوره تجلی الله تعالی پر غر باندې وکړه وما لازم صرف هغه ذکر کو کم چې حدیث کی راضی د ترمذی روایت دی چې پیغمبر علی السلام فرمایي چې بس دا غوته راواز ته غټه غوته او دا کچې غوته پر سر باندې کې هو بیا پیغمبر علی السلام فرمایي دم رکت لري تجلی وکړه اگر ټوکلې ټوکلې شي نور پکې د علماء ورکوال چې د ستنې د سوري مطابق او ذکرانګي عبد الله بن سلام وي د ستنې د سوري مطابق او باز نورم اقوال شته خو صحیح کول دغه چې دغه معمولی غونډه ته جنې الله تعالی کړی او دغه بارک کې راځي ټوکړي ټوکړي شو باز علماء وایي چې اغا رملن حائل بيدن کې شګه شو باز کړي کسران چې بالن صغار واړه واړه ډیرو کې شو باز کې راځي جانه تراب وی ګرځاو خارې باز کې راځي مستوین بالارض مکه سره هموار شو او بار حال د ټولو مطلب مفسرین ذکر جانه دک یعنی اگر ټوکړي ټوکړي شي اگر انا سره تجلی سره ریزر ریز شو شګي شګي شو زمکه سره هموار شو وخر موسی او پریوت موسی علیه السلام صاعقا پریوت موسی علیه السلام صاعقا بے هوش نو په موسی علیه السلام د سره بے هوش را لدينا خدا پتا لگی چی موسیٰ علیہ السلام دا اللہ تجلی ہوئی دا خبر زین ترازی خوکور دا مطلب ندے چی موسیٰ علیہ السلام تجلی ہوئی دا موسیٰ علیہ السلام دا تجلی برداشت کو کولی چی نا اللہ بورتغیر تجلی بے خولی اگر تجلی اگر تندہ خولی اگر چی کلا غر تاو قتل دا غر اگر کی پیت تاو قتل چی بلکل یاو یا ہموار او ختم تکڑے تکڑے شو تو دا غیر دا حبت دلا سا پا موسیٰ علیہ السلام باندے بے ہوشی ران نو دا غرد کی پیت دا وجنا دا اللہ دا تجلی دا عظمت دا وجنا ندا چی موسیٰ علیہ السلام تجلی دی لیو اللہ و تویدو تجلی تا مگور دے غرد تا گور یو خبر دا آدوی ما خبر دا کتا سوائی چی دا پیغمبر و پیغمبر بانی بے حوشی رضی دا خو یو غیب دے یو مرض دی نو پی پیغمبر سنگرہ دا نو یاد ساتے پیغمبر و بشر دے پی بشر بے حوشی رضی دا بشریت پا تقاضا باندے پا پیغمبر بانی بے حوشی رضی بے ہوشی را دیشی نای عمران انسان بانے تاریکی کی بشر بانے انسانیت بانے لیکن حدیث کی راضی پی آخرت بارے کیوں گود حدیث دے پیامبر علیہ السلام فرمائی چی طول خلق بے ہوش شی چکر از ہوش کی راشم موسیٰ علیہ السلام تاو گرم نا عبد آرشا اخپیس را اولاد بیامات ادا پتہ نشتا چی پا موسیٰ علیہ السلام بے ہوشی را غلی ندا یا بے ہوشکل شو دے اول پا ہوش کی را غلی ندا نو بے ہوشی راضی اغا پا انبیاؤ باندیم راتلی شی پا امو انسانانو باندیم راتلی شی او بلا دا خبر ایان ساتھ ہیں چی موسیٰ علیہ السلام تا اللہ وی دے غرطا ہو نو جون کی سترگم جسم دے پا جسم باندی لیدل او سترگا کمزور جسم دے او غرم مضبوط جسم دے نو اللہ فرمائل که جگم مضبوط جسمی برداشو کی نو ستا سترگا بین برداش کوئی سترگا کمزور دے او دے کسی توحین نشتا یو جسم دے سترگم جسم دے کچری دک کا جسم زمان دتا جلے برداشو کو نستاز ترگا چی دام یو جسم دے ندا بے برداش کولیش او کدک غر برداش اونکو نستاز ترگا برداش کولی نشت زکا غر مضبوط شے دے انتم اشد خلکن امی سماع بنا بلی جسمو نا دے انسان نا مضبوط تی لکا انسان نا اسمان والا مضبوط دے کنے دے غر دے نا مضبوط تی دے انسان سترگا کمزور عوال پاتشو روحانی طور پزلو باندې لیدل موسی علیہ السلام ته حاصلو هم موسی علیہ السلام پستر کو باندې په جسم باندې دلیل سوال کو نو الله وتا دک طریقه وکړ وګوره ډایرک موسی علیہ السلام ته الله اونوی چې تمانه شریده زکه چون کې د موسی علیہ السلام د عشق او د محبت له وجې سوال نو الله جل جلاله مشفقانه جواب ورته ورکړ چې بالکل لیدل باندې ته کړو او چون کې دا قابلیت نشتا نو خپل قابلیت او استعداد او تخکارت چې دنیا کې استعداد نشتا ته غرت او ګوره نو ته چرې اغه طاقت لرلې نو ستا سترګې باندې طاقت لرلې او یو خبره دی چې بل اوره نو بس بیا مخکې آیات کې د دې په جملو ترجمه یو خبره ده چې الله جل جلاله د موسی علیه السلام لیدل دا معلق له دس سره دا غر سره غر طاقت لرلې نیاد ساته ده یو ممکن شی سره یو کار تلل دا دلیل ده خبره ده چه رویت دنیا کی ممکن ده دار برداش اغا ممکن ده هر برداش کولیم شی ممکن ده چه باغا بانده رنه و غرزی نو اللہ جل جلال ہو ده موسیٰ علیہ صلات و سلام لی دل ده یو ممکن کار سره تلل او چه کم کار تا ده ممکن کار سره تلل ناغسوی ممکن ده دنیا کی ده اللہ دیدار ممکن ده دار ده یو دلیل ذکر کن او چې ناممکن سره ټول نه پته ولګي چې سره دا ناممکن لکه ته د یو کس وې ته زماره کار وکړو ته چې اسمان څخه کې لراجي نو ستاره کار وکړي مطلب دا دی چې څنګه دغه کار ممکن نه دا کار ممکن نه دی او کته ته یو کس وې زماره کار وکړو ته ورګي چې سبا راشي او بایته مطلب دا دی چې سبا راتلل څنګه ممکن دي ستاده کارمو ممکن نو به هر حال د غر سره د موسی علی السلام لیدل تړل دا پدې باندې دلیل دی چې دا الله دیدار دنیا کې ممکن دی او چا کړی نه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما افاق هر کله چې هوش کړه موسی علی السلام قال ان وی فرمایل سبحانك فاقد تعالی مه تر دینه پاکه چې تا دنیا کې څه کوی نه تا دنیا کې لیدې نشي توب تو الیک الله زتا ته واپس کوم د خبرې نه واپس کوم تا طرف ته چې ما دلیل له سوال وانا اول المؤمنین او زه اول د مؤمنانو زما اول په دې باندې یقین دی چې خدای پاک ته دنیا کې لیدې نشي اگر چې لیدل ممکن دی خو دنیا کې تاسو لیدې نشي زه اول په دې باندې ایمان راوړم نو اولی زکو په هر زمانه کې د ټولو نه اولنی مسلمان څوک دی داوی پیغمبري دا کو او پاتشو اولی مطلق هغه آدم علی السلام دی او پاتشو په هر امت کې اولنی ایمان ول څوک پیغمبري د دې وجه و چې اوله کې د زما په دی باندې چې دنیا کې ستادي دار هغه نشي کېدی البته چې ممکن نه وکېدی نشي په دې باندې اول ایمان ورلم اول ایمان والے ولما هر کلا جاء موسى لميقاتنا چراغ موسى عليه السلام لميقاتنا وقت مقرر زمونتا دا عبادت او د چلیو د اتکاب لپاره وکلمه ربه او خبر او پیدا سنا رب رب د بلا د واسطه قال او موسى عليه السلام رب رب زم ارینی ما تزانو خیان دوری لیک چیز تا تو گورم قالو پرمائل اللہ تعالی لن ترانی تما هرگز نشیلی دے دنیا کے ولیکن اندر الالجبل لیکن اگورا دے غرطا فا این استقر مقانهو کچر دے تنگ پاتشو ثابت پاتشو مقانهو بزیخ پل باندے فساو پا فزر دے ترانی چیت بووی نمال را فلما پس هر کلا تجلا چی ظاہر شد شان مطابق ربو رب ددو لیل جبل غرطا جالهو برزو دے تجلے دے ظاہری دو دکا غر لرا دکا ٹکڑے ٹکڑے جالهو برزو دے تجلے غر لرا دکا ریزا ریزا وخر رو پیوت موسیٰ علیہ السلام سائکا دا سحال کی چبے ہوشو فلما پسر کلا افاقا چیفا کئوشو ہوش کرا گئے قال وی فرمائے سبحانکا فاکید تالرا تبتو الیکا زرجو کن تاتا دی خبری نوا پس کے گئے وانا اول المومنین او دا مطلب نبی چی این ایک دو گناہ کارمیو کن دو گناہ نتوبو باسد زکا پیغمبر د گناہ نه پاک او دا د گناہ کارنو د ممکن شه سوال نو دی وجه ما معنی وکړه زه واپس کوم دا سوال پرې دم خپل ستاسو طرف ته واپس کوم د دې سوال نه اعتراض کوم دا سوال نه کوم دا معنی کړې و خپل معنی تو به ته الیک از واپس کوم تا تا د دې سوال نه اړیږم و انا اوزتین اول المؤمنین اول المؤمنین اول د ایمان روون کنا پده خبر اچتن لی دیشی تا چوکنشی لی دی دنیا کی یا اول اولین یا اللہ خرین یا قوت المتین یا رحمی مساکین کریم اخدای یا اللہ ستا جی کم دیدار دی اللہ خیرت کی با مسلمانان تکی کی مسلمانان بتاوین کریم اخدای دینا منگا محروم پاتنک یا اللہ ستا مل من یا جنت منگا نصیب کی استعمل مسجد جنت نصیب کیا اللہ پای کی چکم استادی دار دے تولو نلوی نمت یا اللہ زمگا ملگری سمرچ ناستی خصوصا دا او مومن تولو مسلمانانو دے نصیب برز کریم اخدا یا اللہ تزمگا رازی شخص رضا نصیب برز یا اللہ چکا برتن رضا رازی خیرت کے مرازی یا اللہ استامخی تولیگو تزمگا رازی بسم اللہ تعالی